więc z planu dnia Józefa odpadły patrole powstańczej straży. Pistolet jednak Józef dalej nosi przy sobie. Do powstańczej retoryki i praktyki jest coraz bardziej rozczarowany, ale nie myśli o tym, mijając drewniany kościół krzyszowicki. Myśli o posiłku, który nań czeka w domu. W tym samym czasie, tylko kilkanaście kilometrów dalej, do drzwi domu Józefa i Waleski puka August Lomania. Drzwi uchyla Waleska. Puśćcie mnie. Jóża się kamratem Józefa. Byliśmy razem przy powstaniu, mówi Lomania, rozglądając się, czy go kto nie widzi. Waleska nie lubi kamratów Józefa. Nie podobało jej się, kiedy mąż biegał po Nieborowic i Deutschcernitz z karabinem. Waleska boi się, że w końcu zastrzelą go Niemcy albo Anglicy, albo sam się zastrzeli ze swej pistoli, więc nie lubi. Boi się tym bardziej, że jest ciężarna, ale wie też, że Józef byłby bardzo zły, gdyby nie wpuściła tego Karlusa, przedstawiającego się jako kamrat Józefa. Więc wpuszcza go. Augusta Lomani, stojącego przed drzwiami nieborowickiego domu Józefa Magnora, nie widzi nikt poza starym Pindurem, który podczas powstania zbiegł z rybnickiego szpitala i teraz błąka się po okolicznych lasach, wsiach i polach, żywiąc się wyżebraną strawą. I właśnie teraz siedzi na laubie domu po drugiej stronie ulicy i widzi, jak pod drzwiami domu Józefa Magnora stoi zziajany August Lomania. Młody Lomania. Stary Pindur zna Lomanię. Starego i młodego. I wszystkich innych Lomaniów. Stary Pindur zna wszystkich. Nikt, tak jak stary Pindur, nie potrafi przeprowadzić wywodu genealogiczno-anegdotycznego, w którym lubują się śląscy staroszkowie i starki. Waleska nie lubi kamratów Józefa z powstania. Waleska nie lubi powstań. Sonia Bohosiewicz i Andrzej Mastalerz. Czytamy fragmenty nowej książki Szczepana Twardocha pod tytułem Drach. To jest jakieś takie chtoniczne bóstwo. To jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej, takiego smoka, ale właśnie chtonicznego, ziemskiego. Muzyka Tomek Wachnowski. Zapraszamy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 grudnia, minęła 21. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Wieczorna akcja ratunkowa w Beskidach. GOPR-owcy ruszyli na pomoc turystom, którzy zabłądzili na Babiej Górze. Założenia zmian w ordynacji podatkowej dopiero w marcu, zapowiada w Trójce minister finansów. Premier Kopacz spodziewała się ich już na początku roku. Nie będzie dyscyplinarnego zwolnienia dla komendanta Straży Miejskiej, który po pijanemu prowadził w święta samochód. Sroga zima w Beskidach. Niestety turyści mają to sobie za nic. GOPR-owcy wieczorem sprowadzili troje turystów z Babiej Góry. Zgubili oni drogę w rejonie Gówniaka. Najprawdopodobniej zbyt późno wyszli ze schroniska na Markowych Szczawinach i zanim dotarli na przełęcz Krowiarki, zapadł zmrok. Warunki turystyczne w Beskidach są bardzo trudne. Widoczność ogranicza padający śnieg. Wieje do tego silny wiatr. W masywie leży około 30 cm śniegu. Od soboty ratownicy GOPR czterokrotnie wyruszali na poszukiwania zaginionych i na szczęście szczęście wszystkie te akcje zakończyły się szczęśliwie. Nowa ordynacja podatkowa z lekkim poślizgiem. Minister finansów zapowiada w Trójce, że założenia zostaną zaprezentowane dopiero w marcu. Mateusz Szczurek mówił w programie trzecim, że w tej chwili trwają intensywne prace. Bardzo intensywnie toczą się prace w komisji kodyfikacyjnej. Już na początku przyszłego roku mini raport ja będę już znał, jeśli chodzi o takie podstawowe, hasłowe już punkty, co warto zmienić, co warto zostawić w nowej ordynacji. I oczywiście założenia pełne to jest praca na pierwszy kwartał i wtedy zostaną one już w takiej formie kompletnej zaprezentowane. Przypomnę, w swoim ekspoze premierowa Kopacz mówiła, że założenia do zmian w podatkach mają być gotowe już na początku 2015 roku. Zatrzymany w święta za jazdę pod wpływem alkoholu pełniący obowiązki komendanta Straży Miejskiej w Międzyrzecu Podlaskim straci pracę, ale nie za jazdę na podwójnym gazie i nie będzie to zwolnienie dyscyplinarne. Powód jest zupełnie inny. Jego umowa o pracę kończy się 31 grudnia, a o tym, że nie zostanie przedłużona, miasto zdecydowało zanim Andrzej K. prowadził samochód po pijanemu, mając 1,5 promila alkoholu. Został rozpisany konkurs na to stanowisko. Burmistrz Międzyrzeca Zbigniew Kot dodaje, że strażnik miejski nie został zwolniony dyscyplinarnie, bo do urzędu nie wpłynęło jeszcze oficjalne zawiadomienie o postawionych mu zarzutach. Mieszkańcy są zbulwersowani tą sytuacją. To już jest nie pierwszy taki numer tutaj, bo wcześniejszy komendant też miał problem z alkoholem. To już drugi raz. Jeden był zatrzymany, teraz drugi. Osoba publiczna nie powinna tak robić. Tak nie powinno się zdarzyć. To powinien dawać przykład. Poprzedni komendant Straży Miejskiej w Międzyrzecu Podlaskim stracił pracę ponad 1,5 roku temu, po tym jak w miejscu publicznym spożywał alkohol, a następnie znieważył interweniujących w tej sprawie policjantów. Ważą się losy 17 żubrów ze Smardzewic koło Tomaszowa Mazowieckiego w Łódzkiem. Wszystko przez stwierdzenie gruźlicy u kilku osobników. Minister środowiska już podjął decyzję o wyeliminowaniu części stada. Minister środowiska Maciej Grabowski mówi, że na razie nie ma mowy o likwidacji całego stada. Osobniki, które według nas najbardziej są pewne, że są zarażone tą gruźlicą, będą poddane odstrzałowi i wówczas zbadamy, czy rzeczywiście jest to ta choroba. Pierwsze podejrzenia, że smardzewickie żubry mogą być chore na gruźlicę, pojawiły się niespełna 1,5 roku temu, po tym jak padł jeden z nich. Badania przeprowadzone po śmierci zwierzęcia wykazały gruźlicę. Nie był to jednak odosobniony przypadek. Zarażone zwierzęta zostały odstrzelone. Profesor Wanda Olech-Piasecka z warszawskiej SGGW mówi, że lekarze weterynarii, którzy badają smardzewickie stado, nie widzą dla niego szansy. Twierdzą wszyscy lekarze weterynarii, z którymi rozmawiałam, że po prostu trzeba zlikwidować to stado, bo nie ma możliwości stwierdzenia, że żub jest zdrowy. Możemy powiedzieć, że nie pokazuje objawów zarażenia w tej chwili, natomiast gwarancji, że on jest zdrowy, nie ma. Profesor podkreśla, że żubry żyją w stadzie, więc każda zakaźna choroba rozprzestrzenia się wśród nich bardzo łatwo. Monika Gosławska, Polskie Radio. Końcówka roku to zawsze okres podsumowania. Przed nami kolejne. Na szczycie tego zestawienia jest misja europejskiej sondy Rosetta. To według światowych mediów naukowe wydarzenie roku. Piszą o nim i prestiżowe tygodniki, i popularne blogi. Sonda Rosetta wystartowała z Ziemi 10 lat temu. W listopadzie dotarła do komety 67P i posadziła na niej lądownik File. Było to pierwsze w historii tak zwane miękkie lądowanie na komecie, przypominał Robert Kunz z tygodnika Science. Misje lądowały już na księżycach i asteroidach, ale na komecie wcześniej nie wylądował jeszcze nikt. Na komecie odkryto już wodę i związki organiczne. Inne naukowe dokonania roku to uzyskanie insuliny ze specjalnych komórek do walki z cukrzycą, odkrycie pochodzenia ptaków czy rozwój tzw. nanorobotów. Do porażek zaliczono eksplozję amerykańskiej rakiety Antares i katastrofę samolotu kosmicznego Spaceship Two, a przede wszystkim powolną reakcję świata na wybuch epidemii eboli w Afryce. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na informacje sportowe. Monika Sułkowska. To się nazywa powrót w świetnym stylu. Kamil Stoch, który wraca na skocznie po kontuzji, zajął 4. miejsce w pierwszym konkursie turnieju 4 skoczni. W Oberstdorfie mimo trudnych warunków tym razem udało się przeprowadzić obie serie konkursowe. Zawody wygrał Austriak Stefan Kraft, z którym Kamil Stoch przegrał bezpośredni pojedynek w rozgrywanej systemem KO pierwszej serii. Polak awansował jednak jako lucky loser z 12 odległością, a w drugiej odsłonie awansował aż o 8 pozycji. Piotr Żyła zajął 26. miejsce w konkursie po tym, jak zawalił drugi drugi skok. Pozostali Polacy nie zdołali wywalczyć awansu do serii finałowej. Medaliści igrzysk na razie najlepsi. Luiza Złotkowska zwyciężyła na dystansach 500 i 1000 metrów podczas rozgrywanych na torze Stegny w Warszawie Mistrzostw Polski w łyżwiarstwie szybkim. Rekordy toru poprawili dziś Artur Waś na 500 metrów i Jan Szymański na 1500 metrów. Brązowe medale zbiera Zbigniew Brudka. Nasz złoty medalista z Soczi zmaga się z kontuzją, ale jak sam mówi, będzie lepiej. Staram się dać zawsze z siebie 100%, na ile mi właśnie to zdrowie pozwala. Gdzieś w głowie tam na pewno siedzi ta myśl, że coś było nie tak jeszcze paręnaście dni temu. Wszystko jest na pewno na dobrej drodze. Mam nadzieję, że nie będzie dużych ingerencji. Mistrzostwa Polski trwają do jutra i są eliminacją do styczniowych Mistrzostw Europy w wieloboju w Czelabińsku. Słowacja pokonała Węgry 27-26 w pierwszym dzisiejszym meczu rozgrywanego w Katowicach, turnieju piłkarzy ręcznych Christmas Cup. Węgrzy w pierwszej połowie zaprezentowali efektowną pogoń za rywalem, przegrywali już 2-8, a po kilku minutach prowadzili 12-9. Trwa spotkanie naszej drużyny z Czechami. Piłkarze ręczni grają w turnieju świątecznym, a siatkarze już poświątecznie grają w Plus Lidze. Dziś Indyk Polazetes Olsztyn 2-0 przegrał z Kuprum Lubin. W Orlen Lidze Siatkarek Aluprow Bielsko-Biała 3-1 pokonał PGNiG Naftę Piła, a Bank Legionowia przegrał 0-3 z Polskim Cukrem Muszynianką Muszyna. Noc pochmurna, na południu i na wschodzie możliwe opady śniegu, na termometrach od minus 13 stopni, to na Suwalszczyźnie, do minus 4, to na wybrzeżu. Jutro najwięcej chmur na południowym wschodzie i chwilami słabe opady śniegu. Poza tym termometry pokażą od minus 8 stopni w Suwałkach do minus 5 w Warszawie i do zera w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa. Klub Trójki. Zapraszam, zaczynamy. Inchworm, Measuring the marigolds, seems to me you stop and see how beautiful they are. Inch more, inch more, measuring the marigolds. You and your arithmetic, you probably go far. Gąsienica, która chodzi po nagietkach. To jest taka scena z filmu z roku bodajże 1954. Dzieci uczą się liczyć, a tę gąsienicę obserwuje w tym czasie Hans Christian Andersen i mówi jak ładnie. I to jest andersenowska piosenka w nieoczekiwany sposób. Mhm. Bogusia, przepraszam, ja tak mówię, jesteśmy na tym, Bogusława Sochańska, to wszystkie tytuły, która jest tłumaczką znakomitą. Dostała bardzo ważną nagrodę, duńska nagroda dla tłumaczy literatury 2014, przyznana przez Państwową Fundację Sztuki Duńską za imponującą rzecz, to znaczy za przekład dzienników Andersen. Poplątałem, co? Nie całkiem. Tak w ogóle nie wiem, myślę, że może również za ten przekład, ale ta nagroda też zapaśnie i opowieści. Dotyczy całości wszystkich moich prac przekładowych. No to nawet się dobrze składa, bo postanowiłem policzyć te strony. Tak jak te dzieci liczą tam 2 i 2 to 4, 4, 4, 8 i tak dalej, i tak dalej. Te baśnie i opowieści andersenowskie to są 3 tomy, mniej więcej po 500 stron, tak, prawda? Gęstego druku. Plus tam jeszcze ten aparat tak zwany i tak, tak dalej. Tak. I teraz Andersen, dzienniki. To jest tylko maleńki fragment tego, co on stworzył. Bo to jest podobno, ile to Idon napisał tego? 4000? 4500 stron, tak. To jest niewielki fragmencik 720 czy tam 30 stron. No, bo ja wiem, czy niewielki, to jest jednak ponad 20%. No tak. Czyli 3 razy 500 plus 700 ileś, no to wypada 2200 stron gęstego druku po polsku. To ile to jest pracy? No, 4 lata w moim przypadku. Tylko? W moim przypadku 4 lata, ale Andersen pisał je lat 50. No dobrze, ale czy warto oddać jednemu człowiekowi, obcemu mężczyźnie, 4 lata swojego życia? Tak, w ogóle mówiąc, myślę, że warto ponad wszystko zawsze oddać dużo, jeśli ma się szczęście trafienia na człowieka niezwykłego, wybitnego. Mhm. A jeszcze moje, jakieś powiem trochę przewrotnie, może szczególne szczęście, czy fart raczej, polegał na tym, że no nie do końca on był rozpoznany u nas. I miałam tę dość unikalną szansę podjęcia próby pokazania go prawdziwego. Przede wszystkim poprzez przekład baśni, które... No myśmy kiedyś rozmawiali tutaj już o baśniach. Dość długo. I ja pamiętam wielkie wrażenie, które mnie wywarły te twoje przekłady, bo one były zupełnie inne od tego kanonu klasycznego, tak zwanego Iwaszkiewiczowskiego. Tak. I też wydaje mi się, że on tam nabrał smaku, ten Andersen, różnych smaków, różnych... Właśnie. Tych smaczków wielu był pozbawiony w tym starym przekładzie, bo to był przekład, który powstał z niemieckiego. W takich sytuacjach zawsze się gubi sporo, a i generalnie dawniej przekłady były takie troszeczkę pi razy oko. To znaczy w przypadku języków małych, takich jak duński, czy również polski w kontekście jednak wielkiej Europy i kultury europejskiej w ogóle, to nie było specjalistów od tych języków. Mało kto w innych krajach znał te języki na tyle dobrze, żeby móc naprawdę znakomicie przetłumaczyć Więc tłumaczono pewne trudne rzeczy pomijając, tłumaczono nawet jeśli nie rozumiało się pewnych drobiazgów czy pewnych niuansów i nie troszczono się aż tak bardzo o oddanie stylu, o dochowanie wierności, ba, wręcz przeciwnie, dopasowywano często kontekst i realia do realiów kraju, na którego język tłumaczono i tak na przykład Gerda i Kaj z Królowej Śniegu w jednym z, no właściwie w pierwszym przekładzie polskim nosiły imiona Marysia i już nie pamiętam, czy Jaś, czy więc te pola Finnmarku, czyli północy Skandynawii, północy Finlandii, to były litewskie jakieś bory. Więc takich zabiegów dokonywano również. To długo by mówić o tym, ale z kolei inny, bardzo znany przez wiele lat i po dziś dzień jeszcze wydawany przekład Cecylii Niewiadomskiej, notabene pod dość szczególnym tytułem Celineczka jest wydawana jako Dzieci Elfów, zupełnie nietrafiony, zupełnie niezrozumiana istota tej postaci. I tam się dokonywało skrótów, manipulowano tekstem po to, żeby on był jeszcze bardziej wychowawczy, jak najbardziej uczący dzieci pięknego języka. Wobec tego dialogi, zresztą również w przekładzie Stefanii Bejlin, wobec tego dialogi są dialogami pięknego języka salonowego, takiego, jakim chciano, żeby dzieci mówiły, a nie tego prawdziwego, takiego używanego w codzienności języka, co było oczkiem w głowie u Andersena. On to podkreśla, notabene w dziennikach też można wyczytać taką jego uwagę. Właśnie, teraz zróbmy przejście do dzienników. On je pisał w latach przez 50 lat. 1800, tak. 20-letni mężczyzna i 70-letni mężczyzna. Który prawda? Umiera. Tak jest. Tak. Czyli właściwie przez całe dojrzałe życie. Ale, no i teraz jest to ale. No bo rozumiem oddanie kilku lat życia baśniom i opowieściom. To jest fantastyczna literatura. Dopiero wtedy widać, jak to ma dużo smaków i różnych rozbłysków nieoczekiwanych, różnych zderzeń językowych, mikrospięć i tak dalej. To jest rzeczywiście niezwykłe. Natomiast dziennik, te dzienniki, no od czasu do czasu zdarzają się tutaj rzeczy zupełnie nieprawdopodobne i wspaniałe. Na przykład jest taki opis, ja sobie tutaj pozaznaczałem i znajdę, dobrze? 144. Jest tutaj o liście. Widzę, o liście w sensie masz tych zaznaczeń mnóstwo. No tak, tak, tak. O liście, tym wielkim muzyku. I tu jest no, fantastyczny zupełnie opis, kiedy w Hamburgu Andersen jest na koncercie Lista. I teraz ja przeczytam kilka zdań, bo to jest fenomenalne. Szczególnie entuzjastyczne były damy. Hamburscy kupcy zdawali się słyszeć w tonach muzyki brzęk złota i dlatego na ustach tańczyły im uśmiechy. Już jest piękne zdanie. Dalej. Widziałem Lista twarzą w twarz. Ależ wielcy ludzie podobni są do gór. Najlepiej prezentują się z daleka, wtedy jest jeszcze wokół nich jakiś klimat. Wyglądał, jakby go wyprostowano w Instytucie Ortopedii. Było w nim coś z pająka, coś demonicznego. Gdy tak siedział przy fortepianie, blady, z twarzą pełną silnych namiętności. Wydawał mi się diabłem, który musi grać, by w ten sposób uwolnić własną duszę. Każdy ton wypływał z jego krwi i duszy. Miałem wrażenie, że jest na torturach. To był Klein Zaches, to jest taki, taka postać demoniczna, romantyczna. Utworu Hoffmana. W trakcie gry twarz nabierała życia, jakby z demonicznej aury wyłaniała się boska dusza. Tony brzmiał jak dźwięczące krople wody. Oczy dam błyszczały. Gdy koncert się skończył, obsypano go wieńcami. Większość z nich przyniósł zarządca hotelowej łaźni i poprosił, żeby ludzie rzucali je na Lista. Gdyby to się zdarzyło w Kopenhadze, panie Gran, jakiż podniósłby się krzyk i tak dalej. Przepiękne, każde zdanie błyszczy i są właśnie te spotkania zdań, spotkania nastrojów, ta jego ironia niesamowita. No, fantastycznie. No już choćby dla takich perełek warto było. No ale większa część dziennika to jest tak, że tutaj byłem z takim, się spotkałem, tu poszliśmy w góry, tutaj było to, tamto, zjadłem obiad, zapłaciłem tyle i tyle. No, dużo jest takich fragmentów, prawda? Chyba większość nawet. Właśnie, więc oczywiście ja stałam przed wyborem. Albo wybrać takie kwiatki, tak? Takie perełki, takie fantastyczne opisy, czy to niezwykłych i wielkich ludzi tamtych czasów, bo przejawia się ich cała plejada, prawda? Pisarze, poeci, kompozytorzy, artyści. Więc można było tak i zrobić z tego znacznie mniejszy tom. Z tym, że to nie dawałoby wyobrażenia o dziennikach Andersena, to po pierwsze, bo sprawiałoby wrażenie, że one może w ogóle takie są. I wtedy może powstałoby wrażenie, oj, jaka szkoda, że mamy tylko 5% tych dzienników, prawda? Jak to byłoby cudownie mieć całą resztę. To raz. Po drugie, w tych tego typu opisach, bo tu jeszcze trzeba dodać, że mnóstwo jest też fantastycznych opisów sposobu życia ówczesnego, podróżowania, jedzenia, zachowania się ludzi w różnych sytuacjach. On jest fantastycznym obserwatorem, prawda? I notuje te swoje uwagi i to jest również bardzo ciekawe. Ale dlaczego ja zachowałam również te wszystkie fragmenty, o których mówisz, że one są mniej ciekawe i nie, one też są ciekawe, może do tego właśnie, dalej dojdziemy. Dlaczego? Inaczej ciekawe. Otóż ja uznałam, że skoro siadam do tych dzienników, to one powinny służyć różnym ludziom, bo już drugi raz nikt nie wyda dzienników Andersena. To było możliwe raz. Trafiłam na fantastycznego wydawcę, zresztą już przed wydaniem baśni, bo to ten sam wydawca, Media Rodzina z Poznania, pan Bronisław Kledzik, który dał mi wolną rękę i mimo, że z przerażeniem chwytał się za głowę, kiedy orientował się, że ten tekst puchnie, jest coraz większy, no bo jak wiadomo, książki duże muszą być droższe i wtedy jest to problem i tak dalej. Ale pozwolił mi zrobić to, co chciałam. A chciałam mianowicie dać do ręki rzecz ludziom, również tym, którzy zajmują się Andersenem zawodowo. Jest przecież spora grupa badaczy na uniwersytetach, polonistów, którzy zajmują się na przykład literaturą dla dzieci, czy na przykład baśnią, czy na przykład literaturą XIX-wieczną, czy jeszcze inna grupa, nie wiem, muzykologów, jeszcze inna grupa historyków teatru i historyków w ogóle, historycy w ogóle, dla których w tym tekście jest mnóstwo, uważam, to fantastycznego prawda. Materiału. Ale ja nie jestem muzykologiem ani badaczem teatru, a nasi słuchacze najczęściej też nie są. No i teraz, czy to jest dla nich? I teraz kolejny ważny adresat w moim zamierzeniu tego wyboru to jest miłośnik Andersena, miłośnik jego twórczości. Dlatego, że z mojego doświadczenia już w sumie wieloletniego kontaktu z czytelnikami Andersena, i nie mówię o dzieciach, tylko mówię o dorosłych, bo odbywam wiele spotkań, na które przychodzą dorośli, bo to głównie z nimi mam ochotę mówić o Andersenie. Z tego mojego doświadczenia wynika, że następuje u czytelnika zainteresowanego twórczością Andersena to samo na całym świecie. To znaczy pojawia się zainteresowanie jego osobą. A to z powodu jego autobiografii i z powodu tego, co się o nim pisuje. Aha. No to teraz, no miejmy to za sobą jednak, bo ten Andersen tutaj jest no tak niezwykle skomplikowanym człowiekiem i tak też czasami niesympatycznym, bym powiedział. Ja wiem, nie patrz na mnie tak, ale już zróbmy to. Ja znajdę kilka takich fragmentów. No na przykład próżno jest niesamowicie. No gdzieś jest, gdzie on tam jest, w Niemczech, i w jakiejś małej gazecie znajduje Zeitung für die elegante Welt, taka gazeta. Tak. Oto. I tam się pojawia jakaś recenzja, jakiś artykuł o literaturze duńskiej, gdzie, cytuję, napisano, że swoją twórczością nadałem jej nowy kierunek. To bzdura, ale pokazuje, że zwraca się na mnie uwagę, pisze Andersen i dalej. Jak dziecko zadowolony i wdzięczny, poczułem się lepszym człowiekiem. No przecież to jest... Dobrze. Ale to jest takie rozczulające, ale jedno przy tym takie nieprzyjemne. Co? Proszę bardzo. To jest na przykład tak. Recenzja, niedobra recenzja jednej z jego licznych powieści bodajże. No idzie do teatru i potem jest tak. I potem nagle dostaje, pisze list do przyjaciółki i cytuję ten list tutaj w dzienniku. Oby nigdy moje oczy nie zobaczyły tego kraju, który dostrzega tylko moje błędy, a nie ma serca do tego, co Bóg dał mi wielkiego. Nienawidzę wszystkiego, co nienawidzi mnie. Przeklinam wszystkich, którzy przeklinają mnie. Z Danii zawsze przychodzą przejmująco zimne... I tak tam pisze i dostaje już obłędu zupełnie od tego. Przecież to był człowiek, który dostawał od króla stypendium, od tego strasznego króla, strasznego kraju, po to, żeby sobie mógł jeździć po świecie. Prawda? I to było bardzo wysokie stypendium, dożywotnie. Tak, ale zwróć i pisze uwagę, takie rzeczy. Bardzo niemiło. Zwróć uwagę, że przez całe życie nie pozwolił powiedzieć złego słowa o żadnym z królów, którzy finansowali jego No, ale o kraju życie. Mówi straszne rzeczy, bo akurat recenzja się pojawiła jakiegoś... Tak, bo rzeczywiście, zwłaszcza w młodości, a to jest jeszcze okres, kiedy on stosunkowo młody był, rzeczywiście no, nie miał szczęścia do do recenzentów duńskich. To znaczy było tam to, co myślę znamy z wielu również naszych kontekstów. Takie sobie zjawisko, które kwitujemy powiedzeniem, nikt nie może być prorokiem we własnym kraju. Otóż w tym samym czasie, kiedy Andersen robił rzeczywiście zawrotną karierę, zwłaszcza w Niemczech i w Anglii. To w Danii, nie? W Danii pojawiały się od czasu do czasu głosy i to jest jego reakcja na jakieś takie bardzo krytyczne odniesienie się do jego utworu, które właściwie pokazywały, że jakoś w niektórych recenzentach, bo nie dotyczy wszystkich, przeciwnie, było w sporo znakomitych recenzji. Ja zawsze mówię, jeżeli na 10 recenzji 9 było dobrych, a jedna była zła, to on był już złamany, już był nieszczęśliwy. Ja to akurat rozumiem doskonale. Ja rozumiem, że autor, który ma poczucie, że robi rzeczy dobre, również dlatego, że jest doceniany przez tylu innych i nagle w tym właśnie jednym najważniejszym dla niego miejscu na świecie, w tej ukochanej ojczyźnie, gdzie naprawdę pragnąłby, żeby akurat już nigdzie indziej, ale właśnie tam, żeby go doceniono. A tam się okazuje, że się wbija szpilę. No i tak histerycznie postępuje. Jeśli sobie przeczytamy całą... Tak, i tak reaguje. No, trudno. Nikt nie jest ideałem. A propos wbijania szpil, mogę coś przeczytać jeszcze innego. Bo to, no, ja rozumiem. Artysta to się jakoś tutaj to trzyma pewnego obrazu, jakoś to, może to nie szokuje, ale on był bardzo empatycznym człowiekiem, prawda? I to w tych jego powieściach, tak, w baśniach, no to ewidentne, tak, jest. Na tym jest zbudowana ta, tak, literatura. Tak, ale tak, na przykład znalazłem taki fragment, kiedy on idzie na korridę. I to jest niesamowity opis. Znaczy, bardzo dobry literacko, ale on jest, no, zdumiał mnie i trochę mnie, no, właśnie zamroził, nawet bym powiedział. Bo on, zacytuję kilka zdań. Wreszcie wszedł byk. Rogi miał owinięte, żeby nikomu nie zrobiły krzywdy. Zaczęły się ucieczki i komiczne sceny, ale przedtem publiczność bawiła się, obrzucano się mąką i ku mojemu zdumieniu wypełnionymi mąką prezerwatywami, które w locie dotykały dam. Wreszcie wypuszczono byka i zaczęła się walka, ale byk od razu przestraszył się dzikich krzyków dookoła. Wołano ferro! Wbijano mu rozżarzone piki. Schierbeck mówił, że to bardziej niebezpieczna walka niż z bykami, które są odważne. Ten był tak niespokojny, że nie dało się zadać mu śmiertelnego ciosu. Torrador za pierwszym razem wbił celnie, ale nie na tyle głęboko, by cios był śmiertelny. Zwierzę biegało dookoła ze szpadą w karku i to tak dalej leci właśnie tym takim tonem, tak, no, obiektywnym, suchym, martwym, bym powiedział. Jaka tu jest empatia? No, w wielu miejscach tak jest w tym dzienniku, w tych dziennikach. Jesteś zdania, że w wielu miejscach? No, są takie miejsca. Może nastawiłem sobie celownik. Chyba nastawiłeś celownik. Ale są też takie miejsca i to jest dziwne. Ale przepraszam. To nie jest ktoś, kto jest empatyczny. Za dwa dni lub za dzień jego towarzysze idą na kolejną korridę, a on mówi, ja już nie mogę tego oglądać. Nie idę. No i o czym to świadczy? Zmądrzał. No, nie zmądrzał. No, przeżył to jakoś, tak? Nie sądzę, że moją rolą było tłumaczenie i nie, rozmawiam teraz o Andersenie jako człowieku, ale, bo to przecież o to chodzi tutaj, widzisz, żeby czytamy dzienniki. To myślę, że fantastyczne może to jest rzeczywiście, że i cieszę się, że udało mi się na tyle pohamować moje emocje, bo ja jestem bardzo mocno emocjonalnie zaangażowana. Tak, no, przecież to słychać. Te wszystkie kwestie oceny osoby pisarza. I jak mówisz o tym, że on taki był, że taki był straszny, to od razu ja się spinam do walki, się szykuję, bo wydaje mi się, że... Ale udało mi się dyscyplinować i zamieszczać również takie fragmenty po to, żeby pokazać rzeczywiście całą prawdę o nim. No bo był człowiekiem złożonym tak samo, jak każdy z nas jest człowiekiem złożonym, prawda? Mamy swoje wady, mamy swoje zalety. On był chyba jeszcze nawet bardziej złożonym. Właśnie to jest dla mnie niezwykłe. Był niezwykle złożonym z wielu sprzeczności. Trudno znaleźć tożsamość tego człowieka jakoś, tak mi się wydaje. Jest w nim niezwykłe bogactwo, ja powiedziałabym. Zobacz, jak to można. Szklanka jest albo do połowy pusta, albo do połowy pełna, prawda? Ja myślę, że również to, że był tak osobą skomplikowaną i złożoną z tak różnych odcieni, emocji i z takiej wrażliwości, która na różnych rejestrach grała, to właśnie dlatego otrzymaliśmy takie dzieło. Nie mówię o dziennikach, tylko o baśniach, o jego pozostałej twórczości. A czy my się dowiadujemy czegoś o dziele? No, to jest oczywiście bardzo uproszczony podział, nadmiernie uproszczony, dzieło i twórczość, prawda? Dziennik, czy dzienniki, no bo było ich wiele. Tak. I baśnie, jego arcydzieła. Czy my się dowiadujemy czegoś więcej o baśniach, czytając dzienniki? Czy o Andersenie wiemy więcej? Myślę, że jednak przede wszystkim o nim dowiadujemy. Się więcej. Ja oczywiście ze względu na tych właśnie wspomnianych wcześniej badaczy i osoby zajmujące się, a także skandynawistów również, no wszystkich, którzy Andersenem zajmują się zawodowo, postarałam się zachować każdy, dosłownie każdą wzmiankę o utworach Andersena. Tam, gdzie notuję, że właśnie coś zaczął pisać, że właśnie skończył, że właśnie robił korektę, że właśnie się ukazało, a właśnie dodruk. I to są takie jego uwagi natury technicznej właściwie. On tam w dzienniku rzeczywiście nie rozważa, poza jakimiś nielicznymi przypadkami, nie rozważa tego, co by, jakby ugryźć temat, jak do niego podejść. Czasem tylko mamy informację o tym, że czytał na głos, bo uwielbiał to robić. Wiadomo, jaki miał głos? Są relacje osób trzecich, mówiąc o tym, że miał bardzo piękny, miękki głos. I znakomicie czytał. Czytał aktorsko. Robił to nie tylko dlatego, że taka była moda. Wynika również z dzienników, że tak po prostu wtedy było. Po posiłkach się czytało. I on czasem czyta też utwory innych autorów, prawda? Też specjalnie zachowałam takie fragmenty, żeby to pokazać. Tak. Bo też słychać często głosy, że Andersen był takim egotykiem, że cały czas czytał swoje utwory na głos. No, na Boga. No, czytał przede wszystkim dlatego, że tego od niego oczekiwano, ale czytał również dlatego, że takie były czasy. Czytało się na głos, ale czytał również dlatego, że wykorzystywał to jako element swojej metody do pracowywania tekstu. Ponieważ no, zależało mu na tym, żeby, zwłaszcza w odniesieniu do baśni i opowieści, chociaż powieści też są napisane językiem dość takim naturalnym, prostym, nie charakterystycznym dla innych autorów, jakimś wyszukanym, kwiecistym, jak to w tamtych czasach bywało, tylko takim językiem, powiedziałabym, współczesnym nam, czy zbliżonym do nam współczesnych sposobów pisania. To wobec tego musiało przypominać język naturalny mówiony, zwłaszcza dialogi. Bo na tym szczególnie mu zależało, żeby dialogi były dialogami języka mówionego. Wobec tego czytał na głos, wsłuchiwał się zarazem w to, jak to brzmi, i obserwował także reakcje czytelników. I zdarzało się, i te takie fragmenty też zachowałam, to są akurat bardzo, bardzo ciekawe dla osób zajmującej się twórczością Andersena, że pisze, pod wpływem reakcji czytelników zmienia treść utworu. No tak, ale powiedz, czy on był, ja zacytuję najpierw taki fragment, jest ich kilka, znalazłem kilka, no nie wiem, czy znalazłem wszystkie, ale jeden jest taki wyrazisty. To jest rok 1862, czy on już jest bardzo sławny, a też jest bardzo, no jest dojrzałym mężczyzną, dojrzałym twórcą. I to podkreślam, bo to ma sens tutaj w kontekście tego, co przeczytam, to dwa, trzy krótkie zdania. Sobota, 11 stycznia. Czytałem u pani Nergard. Ja nie wiem, jak się wymawia. Bardzo dobrze. Bardzo tak? dobrze. Tak. W duńskim nie jestem najmocniejszy. Lodową panią. Rasmus Nielsen, zachwycony, uważa, że ja sam nie mam wyobrażenia o potężnej symbolice, która kryje się w tej pracy. I tu jest kilka też takich wzmianek. To on miał to pojęcie, czy nie miał? Czy on był w najlepszym tego słowa znaczeniu, mówię, używam tego określenia, pisarzem naiwnym? No są tacy. Nie, tak, ale jest też inny fragment. On zacytował po prostu tego literaturoznawcę Rasmusa Nielsena, z jakąś, nie skomentował tego, czyli jakąś refleksję to u niego wywołało, jakieś zastanowienie, tak? Ale jest inny fragment, nie wiem, czy natknąłeś się na niego. Niestety ja nie znajdę tak szybko jak ty, bo nie mam zaznaczonych tych kilkuset fragmentów, które chętnie bym przytoczyła w czasie takiej rozmowy, gdzie mianowicie pisze, że właśnie przeciwnie, że jest taka dyskusja między, chyba na temat rzeźby zresztą, nie na temat utworu literackiego, tylko rzeźby, któregoś z rzeźbiarzy, gdzie ktoś mówi, że właśnie on nieświadomie coś tam zrobił. Andersen oburzony pisze, komentując to właśnie w dzienniku, jak to? Ja doskonale wiem z góry, co ja chcę napisać i o co mi chodzi. Mhm. Nie musi mi potem nikt tego komentować. Jest taki mhm. fragment również. Mhm. Najbardziej... Nie, one nie są naiwne. O, to jest zbyt świadomie skomponowane. Nic złego nie miałem na myśli. Nie. Są wielcy artyści, którzy są właśnie tacy, tak jak Picasso, który mówił, ja nie szukam, ja znajduję. No tak. Ale nie prowadził, nie układał sobie w głowie koncepcji archetypów, prawda? Tylko sobie po prostu tak robił i tyle. Taki pewnie też był Andersen, ale nie do końca, jak słyszę. Ale wystarczy wziąć na warsztat pierwszy lepszy z utworów tych krótkich, baśniowych czy opowieści i przeanalizować sobie zdanie po zdaniu środki formalne, których Andersen używa. Jak niesłychanie świadomie i konsekwentnie pojawiają się te... Notabene w trzecim tomie tego wydania trzytomowego baśni opowieści zamieściłam teksty autorskie Andersena komentujące wszystkie po kolei baśnie lub sporą ich część. Są tam też i wstępy, i posłowia do dwóch wydań. To są w sumie cztery teksty zamieszczone w czterech różnych miejscach przez niego. I tam również można wyczytać to, jak bardzo świadomie on konstruował te swoje utwory. Aha. Jest na przykład taka baśń przepiękna, mało znana, ale bardzo piękna. Waldemar Do. Wiatr opowiada o Waldemarze Do i jego córkach. To jest opowieść wiatru. I język tego utworu jest komponowany, właśnie powiedziałabym komponowany, niemalże jak utwór muzyczny, jest komponowany tak, by brzmiał jak opowieść wiatru. To fantastyczne doświadczenie dla tłumacza szczególnie. Fantastyczne. Więc... Nie, zdecydowanie nie. To bardzo, bardzo świadomy pisarz. Teraz, żeby tak nie było, że ja mam Andersenie złe zdanie jako człowieku, bo nie mam. On jest niesłychanie skomplikowany. Troszkę zadziorny jesteś tylko. Tak. I chcę właśnie pokazać, bo to jest jakoś dla mnie fascynujący jest ten tekst, mimo że tu są opisy tego, ile zapłacił w karczmie i czy dał napiwek, czy nie dał. Najczęściej dawał zresztą. Ale to też jest fascynujące, bo pokazuje właśnie tak dziwnego człowieka, który właściwie już na łożu śmierci potrafił się tak zachować. I to wtedy przychodzi chwila prawdy jednak. I on, co on robi? Czwartek, 29 lipca, on wtedy już tego nie pisze, tylko notatki sporządza pani Melchior, która jakaś przyjaciółka, u której mieszkał w tych ostatnich tygodniach życia i u której w domu umarł. No właśnie. I teraz właściwie to jest parę dni przed śmiercią i jest taki opis. Czuł się bardzo zmęczony, chciał zostać w łóżku. Jak zawsze rano przyniosła mu piękną białą różę, którą ucałował. Komu to do głowy by przyszło w takiej chwili? Chwycił moją rękę, pocałował ją kilka razy, serdecznie ściskał moją dłoń, patrząc na mnie ze szczęśliwym uśmiechem. Dziękuję, niech Bóg panią błogosławi, powiedział. Znów zamknął oczy i zapadł w drzemkę. Siły wyraźnie go opuszczają, twarz ma zapadniętą, wygląda inaczej, jak mumia. Biedny Andersen. Ale właśnie w tych momentach, w takich momentach właśnie robi to, co robi. No niesamowite. Tak, no są, właśnie, są po prostu te momenty, jak jest pełna amplituda, tak. Prawda? Są momenty, kiedy jest dla swojego otoczenia irytujący. Już powiedzmy w tym okresie, kiedy jest chory, cierpi, ciągle go coś boli, potrafi być irytujący, potrafi być bardzo wymagający, ale zwróć uwagę, zawsze kiedy mu się zdarzy unieść się, kogoś źle potraktować, jak on cierpi potem, jak bardzo żałuje, jak sam siebie katuje za to, że zdarzyło mu się coś przykrego komuś powiedzieć, czy podnieść głos, czy na przykład kiedyś zupełnie innej natury sytuacji, ale w Anglii przejeżdżając pociągiem z miasta do miasta, wyskoczył na peronie na jakimś postoju, żeby kupić ciastko i nagle zagwizdano, pociąg miał ruszać, więc on chwycił to ciastko i pobiegł i uświadomił sobie, już wskakując do pociągu, że nie zostawił tego grosza, czy jakiejś tam monety. Katusze straszne. Potem, z tego powodu. I takich sytuacji jest bardzo wiele. Nie wiem, czy na nie zwróciłeś uwagę. Ja, no, starałem się, zobacz, to strasznie nie. Bo ja myślę, że to jest taka postać, tak bardzo opisana już, że i to w dość tendencyjny sposób, i to właściwie w jednym określonym świetle. To znaczy jednak w świetle negatywnym współcześnie. Jest taka potrzeba, każde pokolenie być może ma taką potrzebę obalenia czy zrzucenia z pomników wielkich swojego czasu, czy czasu właśnie minionego. Tak? W Danii też to obserwuję. Są osoby, które no, na siłę doszukują się i interpretują, biorą na warsztat 1, 2, 3, czy 4 wybrane utwory i na podstawie takiego skromnego wyboru interpretują treść tych utworów przez pryzmat biografii autora, wymyślając, stawiając tezy no, nieprawdziwe, niemożliwe do sprawdzenia. To może jest tutaj moment, żeby odnieść się do listu, który dostaliśmy. No właśnie ty. Pisze pani Aniela i ona pisze tak. Który z mitów, jakim obdarzyliśmy, no, cytuję dosłownie, tego wielkiego pisarza, zaskoczył panią najbardziej? To znaczy, co dla pani samej było odkryciem w poznawaniu osoby Andersena? Myślę, że przede wszystkim ta empatia jego właśnie i ta nieprawdopodobna szlachetność. Coś, o czym się nie mówi, nie pisze, bo jesteśmy zarzucani takimi opiniami, a to, że gotyk, a to, że... Bo też tak. Jedno i drugie. To jest właśnie niezwykłe. Właśnie, ale widzi się go i postrzega się go jakoś jednostronnie. Tak jakby stawiało się takiemu człowiekowi jakieś wymagania, żeby był, nie wiem, jakimś gigantem, tak? Żeby był ideałem absolutnym, skoro to jest autor tak słynnych baśni. Nie daje mu się prawa do ludzkich słabości. I w związku z tym pisze się, że podobnie jak i o Chopinie też tak bywało, prawda? Pisano, a tu ileś tam par rękawiczek, och, jaki próżny. Andersen też wielokrotnie można przeczytać o tym, jaki to w Danii przez Duńczyków to są słowa często pisane. Ach, jaki próżny, jaki egoistyczny. No raz, że mam no, trochę takiego no, bzika na punkcie Andersena. No muszę przyznać, tak no to rzeczywiście słyszymy. Jest. Ja po prostu go uwielbiam. Staram się nie być bezkrytyczna. Ciężko, z trudem mi to przychodzi, ale w każdym razie, robiąc ten wybór, bardzo starałam się trzymać na wodzy tą swoją potrzebę pokazywania tej dobrej strony Andersena, która moim zdaniem nie jest znana. I zamieszczałam również dla równowagi wszystkie te fragmenty, które potwierdzają jakby te opinie krążące. A te opinie krążące, jeszcze może do tego się jakoś dobierzmy. No, na przykład są takie krążące opinie, nie wiem, pewnie w Danii są bardziej krążą niż w Polsce, ale w Polsce też, no, że on na przykład był homoseksualistą, że był gejem, tak? No właśnie, no i nie był. Nie. Po prostu nie był. No są tutaj takie opisy zachwytu nad męskim ciałem, ale... No tak, ale przepraszam, ja też się zachwycam kobiecym ciałem niejednokrotnie. I co, czy to świadczy o czymś? No to o niczym nie świadczy. Nie śmiem wiedzieć, ale myślę, że to nie musi świadczyć. To tylko świadczy o wrażliwości na jakieś piękno, na estetykę. To o niczym innym nie świadczy. Jest taka biografia u nas... Jedyna zresztą u nas z tych współczesnych biografii, bo na świecie się ukazało sporo różnych biografii Andersena, a w Danii to co kilka lat mniej więcej, czy no najwyżej co kilkanaście ukazuje się kolejna nowa. I ta u nas znana to jest brytyjskiej autorki. I znów, to nie jest badaczka Andersena, to jest dziennikarka, która zajmuje się co ruszto kolejnym pisarzem i pisze biografię słynnych autorów, no bo taką ma, tak lubi. Tak? W związku z tym bierze na warsztat to, co ma w zasięgu swoim. Ona duńskiego nie znała. W przekładach na niemiecki, angielski istnieją też fragmenty dzienników tylko, więc przeczytała te fragmenty. W przekładzie niemieckim, w wyborze niemieckim, który moim zdaniem jest nieco tendencyjny, można więcej znaleźć, to znaczy Na czym to polega? Na tym, że tam są wszystkie te fragmenty, które są i u mnie, pokazujące Andersena egotycznego, Andersena może trochę nerwicowego, Andersena takiego wyobrażającego, myślącego o sobie jako snoba, o najlepszym. No tak. Może snoba, no nie wiem, czy snoba, ale w każdym razie pokazujące takiego Andersena. Ale tylko te. Ale brakuje tych, gdzie jest Andersen szczęśliwy, gdzie jest Andersen zabawny. Tak, on nawet się z siebie potrafił śmiać, mówiąc, no tam żartując. Właśnie, no właśnie. I to jest właściwie najważniejsze, bo nawet jeśli ktoś ma na swoim punkcie trochę wyobrażenia przesadzone, to jeśli potrafi kontrować to autoironią, to uważam, że jest, tak, że jest wszystko w porządku. Rabina powiedziała, że świetnie rozumie mój angielski, potem jest takie zdanko małe, bardziej niż ja sam. Tak? Bardziej niż to ja jest, sam, na jest, przykład. To ironiczne, niezmiernie. Tak. Dobrze, to może tak zrobimy. Tu jest jeszcze jedno pytanie zadane listownie, ale może ktoś chciałby, telefonicznie to zapraszamy. Jest z nami autorka, no, naprawdę to jest niezwykła praca, jeszcze raz powiem, te trzy tomy baśni i opowieści i teraz wybór dzienników Andersena, Bogusława Sochańska. A miłość to jest ktoś, kto w jego twórczości miłość to jest numer jeden chyba, prawda? Tak. Ale on odrzucał miłość, czy on był odrzucany przez kobiety? Jak to było? Czy jedno i drugie? Nie wiem, jak to rozstrzygnąć. Był, kochał się w kobietach, to jest oczywiste, w dziennikach to widać. Jeszcze tutaj trzeba na początku ważną rzecz podkreślić, że mianowicie te dzienniki nie były pisane dla czytelnika. On pisał je dla siebie. Uh-huh. I najlepszym dowodem na to są dość często pojawiające się uwagi dotyczące, powiedzmy, jego fizjologii, tak? Czy problemów, tak, z własną seksualnością właśnie. Gdyby... To tak jakby w Kronosie, prawda? To jest nawet, tak, pojawiła się recenzja w Rzeczpospolitej, tak, gdzie jest taka analogia. Ona wcale nie jest taka jakaś, moim zdaniem, zmyślona. Nie, nie. Tak. Zgadzam się z tym, tak. I te, wracam wobec tego do głównego wątku, tak, te zakochania w kobietach są mocno widoczne i wyraźne w dziennikach. No, natomiast Andersen nie pisze tego, co my sobie możemy tylko wyobrazić, mianowicie, że kochały się także w nim kobiety. Otóż dwie osoby, z którymi korespondował przez wiele lat, przez ponad 20 lat. Malarka z Wrocławia, dużo młodsza, niemal 20 lat młodsza od niego osoba i pewna duńska nauczycielka z Olborga, korespondowały z nim samotne obie, do końca samotne. Niestety nie zachowały się listy ani jednej, ani drugiej, mimo że zachowało się blisko 17 tysięcy, czy ponad 17 tysięcy listów Andersena i listów do niego. To jest ogromna liczba, ale one zachowały się dlatego, że osoby, które je otrzymywały, przechowywały te listy. I to dotyczy listów. To znaczy, że Andersen nie niszczył list od tych dwóch kobiet? I właśnie, dlaczego nie zachowały się te listy? Ja podejrzewam, że one nie zachowały się właśnie dlatego, że można było w nich znaleźć jakieś tony, zapewne bardzo subtelne, bo to była inna epoka. Nie sądzę, żeby którakolwiek z tych kobiet wprost pisała mu o swojej miłości do niego, ale być może sam oceniał, że nie wypada narażać tych kobiet na ich reputacji na szwank, a był pełen atencji wobec kobiet zwłaszcza. Bardzo, to mam nadzieję, że zauważyłeś to, tak, też. Tak, tak, prawda. Że oczywiście kobiety jakoś szczególnie cenił i doceniał, i liczył się ze zdaniem kobiet, miał zupełnie nietypowe dla swojej epoki stosunek do kobiet. Może się ich bał jednak. Jednak tutaj jest wyraźnie walka z seksualnością. Tak, prawda? Bał się seksualności. To na pewno. Tu na pewno miał ogromny jakiś problem. Ja mam swoją teorię, która może jest prawdziwa, a może nie. To wszystko to mogą być tylko domysły, bo przecież nikt dzisiaj tego nie zbada ani nie stwierdzi. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że kiedy umarł ojciec, a Andersen miał wtedy 11 lat, ukochany ojciec, który miał ogromne znaczenie dla jego rozwoju i w ogóle dla całego jego życia późniejszego, to 2 lata później niespełna matka wyszła ponownie za mąż. I to wszyscy, nie tylko miłośnicy Andersena, wiedzą, że rodzina była uboga, mieszkała w jednej izdebce, prawda, więc spano w tym samym pomieszczeniu, które było niewielkie. Ja sobie bardzo łatwo mogę wyobrazić, że taki 13-letni chłopiec, który właśnie wchodzi w wiek dojrzewania i śpi 2 metry od łóżka, na którym matka śpi z nowym mężem. Tak, to prawda. No przecież dramat. A on jest nadwrażliwy, nadwrażliwy. On jest super wrażliwy, prawda? To i potem po 2 latach on wyjeżdża do Kopenhagi. Ani słowa nigdzie w żadnej, on napisał 3 autobiografie, ani słowa w żadnej autobiografii o tym, że to mogło być jedną z przyczyn tego silnego pragnienia wyjazdu. Cały czas jest tylko opowieść o tym, że chciał zostać aktorem, chciał do wielkiego miasta, bo tylko tam mógł zrealizować jakoś się twórczo. Ale kto wie, może również leżała w tym taka przyczyna, że kontakt z tą seksualnością, być może ten seks był jakiś bardzo gwałtowny, a może nawet niekoniecznie. Może to jest po prostu opowieść był, o sublimacji, ta cała książka, te dzienniki, i być może, prawda? Tu jest wielka opowieść o sublimacji również. Ta cała jego, zresztą jest, no, bo przecież bardzo też starałam się to dość konsekwentnie zachowywać, te wątki, bo one są bardzo interesujące, pokazują też taką walkę jego z tą przecież naturalną potrzebą realizacji seksualnej, która jest niezwykle dramatyczna, prawda? Ta walka. Ale widać w niej wyraźnie rolę religii. On jednak, znów jego religijność to jest cały odrębny, bardzo interesujący temat i to był też jeden z moich priorytetów przy wyborze fragmentów do tego, tak, do tej znalazłem książki. Bardzo piękny fragment, ale proszę dokończ myśli i ja spróbuję zacytować. Tak? I wyraźnie widać, że seks pozamałżeński postrzegał jako coś grzesznego. Andersen traktował Boga niezwykle serio. Nie traktował serio Kościoła. Był człowiekiem w zasadzie obojętnym wobec Kościoła i dość krytycznym, co mi się akurat bardzo podoba, bo świadczy to o niezależności myślenia. Ale zarazem był w jakiś taki bardzo piękny, naiwny sposób, no czym może wiara jest, przecież musi się łączyć z naiwnością. Wiara to wiara, prawda? Więc taka była jego religijność. Bóg był dla niego najwyższą instancją i dobrem. Tylko i wyłącznie dobrem. Bóg nie był Bogiem karzącym. Bóg tylko był Bogiem dającym i nagradzającym. A jednak przez całe życie walczył ze sobą nie tylko dlatego, żeby się nie sprzeniewierzyć zasadom religii, bo nie wolno w związku pozamałżeńskim. I stąd też często takie wzdychanie, och, gdybym miał żonę, gdybym miał żonę, prawda? Może bym nie napisał tych książek jednak, prawda? Właśnie, nie napisałby tych książek. Jestem przekonana o tym. Sam też o tym piszę w pewnym On momencie. On o tym pisze, tak. Szczęście, że się nie ożeniłem. Pięknie mówi bardzo o religii. Tu jest scena, nawet powiedziałbym, że ze sporu, który on łagodzi, taki spór z pewną bardzo wierzącą panią religijną. I on pisze tak: zasmuciło mnie, że obraziłem kogoś, kto nigdy jeszcze nie zastanawiał się nad sprawami wiary i próbowałem później wieczorem wszystko załagodzić i chyba się udało. Powiedziałem, i to jest bardzo piękna opowieść, ojciec daje 2 córkom po kosztownym pierścionku. Jedna jest całkowicie przekonana o tym, że jest prawdziwy i nie przychodzi jej do głowy, żeby zwątpić. Jest szczęśliwa w swojej ślepej wierze. Druga chce wiedzieć i idzie z pierścionkiem do fachowca, a po sprawdzeniu zyskuje pewność, że jest prawdziwy. I w taki to sposób ja zyskałem pewność do spraw, które Chrystus przekazał nam od Boga. No to jest jego opowieść o Chrystusie, tak, religii. Tak. Ale w tej, wracając jeszcze do seksualności, do tej walki, to ja chętnie cytuję taki bardzo ładny fragment, kiedy jeszcze młody dość, bo chyba 30-paroletni Andersen, jadąc przez Alpy, zatrzymał się gdzieś u znajomych i tam odwiedzał ochronkę dla dzieci, czyli taki sierociniec. I tam jest dziecko, obserwuje te dzieci, które tam odpowiadają na pytania, demonstrują swoją wiedzę i tak dalej. Ale jego refleksja jest taka, że jest tam kilkoro dzieci, które mają szlachetny wyraz twarzy i prawdopodobnie nie pochodzą ze środowisk ubogich. I pisze wprost, być może kiedyś jakiś panicz zabawił się w górach z pasterką i teraz takie biedne dziecko musi w ten sposób żyć. Przysięgam Bogu, ja nie cytuję dosłownie, ale mniej więcej, nigdy nie zrobię nic, żeby powołać do życia takie nieszczęśliwe dziecko. Więc etyka to jest kolejne słowo klucz, którego jeszcze tutaj nie wymieniliśmy, ale które jest niezwykle ważne w ocenie osoby. Mam pewne skojarzenie. Jak czytałem tego Andersena w twoim tłumaczeniu, te dzienniki, to ja w ogóle nie mogłem... On mi się tak rozpadał, rozłaził. Nie mogłem znaleźć tej tożsamości. On jest i taki, jeszcze inny migotliwy, tak? No tak jest. I przypomniała mi się taka scena z innego wielkiego dziennika, mam na myśli pamiętnik Korczaka. I to też mamy tutaj kilka tropów i analogii, prawda? W tym, co mówiliśmy o tych dzieciach, no jeszcze o innych sprawach. I jest taka rozmowa z Helcią. Wiesz, Helciu, ty jesteś niespokojnym człowiekiem. Ona. Ja jestem człowiekiem? No tak, przecież nie pieskiem. Zamyśliła się. Po długiej pauzie zdziwiona.